Yo, DGE, yo, prawie piąty element, kurwa romantyczny hit, romantyczny przewód dla wszystkich romantycznych dup i romantycznych skurwieli. To jest PTG, yo, studio piąty element, spraw. Yo. Czuję królestwo blisko, czuję beat w rytmie disco, czuję twój perfum i to wszystko. W podstawówce pewnie byłaś miską i chłopaki gwizdali, kiedy szłaś przez boisko. I stąd wyrobiłaś tą grację w chodzie, owację na co dzień. Chcę leżeć jak pacjent na spodzie, masz pację w dowodzie. Mimo że libację na chodzie, raz na luzie i wodzie, raz na wódzie i lodzie. Widzę, znasz się na modzie, grasz to masz, pewnie dbasz o to modzie. Dokąd idziesz lepiej powiedz, chodźmy do mnie, zapalimy to, wie, opowiem ci o mnie, ale będzie super wspaniale, głębokie gardła, głębokie anale. Yo mama, jesteś przejebana, czuję się jak mu zajebana berdana. Zapierdalam z tym gównem do rana. Yo mama, jesteś przejebana, czuję się jak mu zajebana berdana. Zapierdalam z tym gównem do rana. To jest PDG kartel. Koszula Szonjon, zróbmy to z pompą. Jesteś bombą, yo, szybką jak Concord. Na chuj komu kondom, płyniesz jak bongo. Pią, pią, John Doe, świnie ubrane skąpo, yo. Nie patrz na konto, chodź no słonko. Wszystko tutaj wolno, to też może dotknąć go. Wiesz co? Lubię kurestwo u dziewczyn. Ten grzeszczy wzrok co noc, wyobraźnie pieści. Te jedne piersi, długie nogi i pośladki. Do kolan kozaczki i spódniczki Versace. To jara braci, nie mów chłopakowi gacik, że jak Trisha Campbell widać idealna dla mnie. Słodka jak karmel, takie preferuje kartel. I niczym akcent, to raczej rzadko tańczę. Ty rusz ciałkiem, a ja sobie popatrzę, yo. Yo mama, jesteś przejebana, czuję się jak mu zajebana berdana. Zapierdalam z tym gównem do rana. Yo mama, jesteś przejebana, czuję się jak mu zajebana berdana. Zapierdalam z tym gównem do rana.